نمبر تین، کفار سے دوستی کی خطرناک شکلوں میں سے تیسری شکل یہ ہے، اتخاذ الکفرۃ بطانۃ و مستشارین و ناصحین و معاونین، کہ کافروں کو خفیہ معلومات فراہم کرنا اور ان سے مشورے لینا اور انہیں اپنا خیر خواہ سمجھنا اور ان کے ساتھ تعاون کا سلسلہ رکھنا، ووضع المسلمین تحت امرهم ونهیهم، اور مسلمانوں کو ان کا غلام بنا دینا، مسلمانوں کو ایسی حالت میں پہنچا دینا کہ وہ ان کے غلاموں کی طرح ان کے امر و نہی کے ساتھ چلنے والے بن جائیں۔ یعنی آج کل کی زبان میں کفار مسلمانوں کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کرنے والے بن جائیں۔ فہذا شکل من اشکال ولایتہم التی نہ اللہ عنہا، اللہ تعالی نے اس طرح کی دوستی سے منع فرمایا ہے، یعنی مسلمانوں کو ریموٹ کنٹرولڈ نہیں بنا دینا چاہیے، دور دور سے بیٹھ کر یہ کفار مسلمانوں کو حکم کرتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے قوانین جاری کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کفار سے دوستی کی خطرناک شکلوں میں سے چوتھی شکل یہ ہے، النصیحۃ للکفار ودلالتہم علی ما یقویہم ونصرتہم بالرأی علی المسلمین، کفار کے ساتھ خیرخواہی کرنا اور ان کی ایسی رہنمائی کرنا جس سے ان کو طاقت ملے، اور مشوروں کے ذریعے ان کی مدد کرنا مسلمانوں کے خلاف۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آپ حضرات بات سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ مسلمانوں کے خلاف کفار کی خیرخواہی کرنا، ان کو مشورے دینا، ان کی رہنمائی کرنا جس سے ان کو مسلمانوں کے خلاف طاقت ملتی ہو، توانائی اور انرجی ملتی ہو، یہ سب کفر ہے میرے بھائیوں۔ کفار سے دوستی کی خطرناک شکلوں میں سے پانچویں شکل ہے، التحاکم الی قوانینہم و شرائعہم، کفار کے قوانین کی طرف فیصلے لے جانا، کفار کی عدالتوں اور ان کے قوانین کے مطابق فیصلے کروانے کے لیے اپنے مسائل کو لے جانا، اپنے مسائل کو ان کی عدالتوں میں لے جانا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 199 میں فرماتے ہیں، ومن جنس موالات الكفار التي ذم الله بها اهل الكتاب والمنافقين، کفار سے دوستی کی شکلوں میں سے جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے اہل کتاب اور منافقین کی مذمت فرمائی ہے، الايمان ببعض ما هم عليه من الكفر او التحاكم اليهم دون كتاب الله، ان کے بعض کفر کی تصدیق کرنا یا ان کے غیر شرعی اور غیر الہی قوانین کی طرف فیصلے لے جانا، یہ کفار کی دوستی کی مذموم ترین شکلوں میں سے ہیں، اور کفار سے دوستی کی مضبوط ترین شکلوں میں سے ہیں، یعنی انتہائی کفار سے نزدیک اور کفار سے مضبوط دوستی رکھنے والے لوگ ہی یہ کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کفار کی طرف رجوع کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یورپی ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کا تو حال یہی ہے، مسلمان ملکوں میں رہنے والوں کا حال بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 51 میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدا من الذین آمنوا سبیلا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کہ اہل کتاب ہیں، وہ باطل اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح اور ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کافروں کو تسلی دیتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا، تم جس راستے پر اور جس قانون پر اور جس دستور پر چل رہے ہو یہ مسلمانوں کے قوانین اور ان کی شریعت سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، استاد ابو مصعب سوری فرماتے ہیں کہ جو مذکورہ شکلیں اوپر گزری ہیں کفار سے دوستی کی وہ خطرناک ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ خطرناک اور سب سے زیادہ کھلم کھلا ارتداد وہ کیا ہے، القتال معهم وتحت رایتهم وفی خدمت مصالحهم، ان کافروں کے ساتھ مل جل کر جنگ لڑنا ان کے جھنڈے کے نیچے لڑنا اور ان کے مفادات اور منافع کے لیے جنگ کرنا. وہذہ اعظم اشکال الولایہ، اور یہ کفار سے دوستی کی سب سے خطرناک ترین شکل ہے، کیونکہ اس میں انسان کافروں کی راہ میں کافروں کے مصالح اور مفادات کے لیے اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. وہو کفر مخرج من ملت الاسلام، یہ ایسا کفر ہے جو کہ انسان کو ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے. جیسے کہ آپ حضرات کو یہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ پاک آرمی کا جو ادارہ ہے ان کا ایک رسالہ جاری ہوتا ہے ہلال کے نام سے، اس رسالے میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہوئی ہے کہ پاک آرمی کا جو ادارہ ہے یہ ایک پروفیشنل ادارہ ہے جنگ لڑنے کے لیے. اس کا کام جنگیں لڑنا ہے، چاہے مقابلے میں مسلمان ہوں چاہے مقابلے میں پاکستانی ہی کیوں نہ ہوں، اس نے اپنے بڑوں کی بات ماننی ہے اور جنگ لڑنی ہے. تو ان لوگوں کے مرتد ہونے میں، ان لوگوں کے کافر ہونے میں کسی بھی قسم کا کوئی شبہ کرنا ہی نادانی اور حماقت ہے، کیونکہ یہ کوئی بھی دینی مقصد نہیں رکھتے، یہ کوئی بھی اعلیٰ مقصد اور ہدف نہیں رکھتے. ان کا مقصد صرف جی حضوری اور یسر کرنا ہے. ضرورت پڑے تو یہ اپنی ہی قوم پر بھی فائر کرتی ہے، بمباری کرتی ہے، گولے برساتی ہے. یہ اس طرح کی ایک فوج ہے، پروفیشنل فوج ہے. تنخواہ اس کا مقصد ہے، اس کو تنخواہ دی جائے تو یہ باولے کتوں کی طرح ہر کسی پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے. ان لوگوں کے کفر و ارتداد میں الحمدللہ ہمیں کبھی بھی شک و شبہ نہیں رہا، اور ہم مسلمان امت کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ ان کے کفر و ارتداد کو سمجھتے ہوئے ان کے خلاف جہاد کی تیاری کریں. وانتماؤم الیہم بنص القرآن، اور جو لوگ کفار سے اس درجے دوستی کریں کہ انہی کی مان کر چلنے والے بن جائیں، تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ انہی میں سے ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 51، پہلے بھی کئی بار گزر چکی ہے کہ جو بھی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے، یہودی اور نصرانیوں کے ساتھ، امریکیوں اور اس کے پٹھوؤں کے ساتھ، نیٹو اور اس کے پیٹو کے ساتھ، یہ سب کے سب کفار ہیں، مرتدین ہیں. وَقَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ، اور اللہ تعالیٰ ان سے بری ہے، بیزار ہے. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جیسے کہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 28 میں مذکور ہے. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جنگ لڑنے والے تو وہ لوگ ہیں جو کہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ پر ایمان رکھنے والے فی سبیل اللہ جنگ کرتے ہیں. والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو کافر ہیں اللہ تعالی کی الوہیت و حاکمیت کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، و طاغوت کی راہ میں جنگ کرتے ہیں. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 11 میں اللہ جل جلالہ فرماتا ہے الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، آیا آپ نے نہیں دیکھا ان منافقین کو جو کہ اپنے اہل کتاب بھائیوں کو یوں کہتے ہیں لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم لوگوں کو نکالا گیا، جلا وطن کر دیا گیا، تو ہم بھی تم لوگوں کے ساتھ نکل چلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تم لوگوں کے سلسلے میں ہم کسی کی بات نہیں مانیں گے. وان قتلتم لننصرنکم، اور اگر تم لوگوں کے خلاف جنگ لڑی گئی تو ہم ضرور ضرور ضرور تم لوگوں کی مدد کریں گے. لام تاکید ہے، نون ثقیلہ تاکید ہے، اس لیے ہم نے ضرور ضرور کہہ کر ترجمہ کیا کہ ہم لوگ آپ لوگوں کی مدد کرنے میں کسی بھی قسم کا تردد نہیں کریں گے. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اور اللہ تعالی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. اور بات تاریخ میں ثبت ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہودیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے جلا وطن کیا اور منافقین صرف تماشا ہی دیکھتے رہے.